wyraźnie witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęło południe, więc czas na serwis trójki. Dziś przygotowuje go Michał Czerwa. Za 2 godziny prokuratura ma podać szczegóły ustaleń w sprawie nadużyć w Orlenie. 5 osób nie żyje po rosyjskim ostrzale rakietowym Odessy. Gérard Depardieu stanie przed sądem w związku z napaściami seksualnymi. Prokuratura ma dziś poinformować o kolejnych ustaleniach dotyczących nadużyć poprzedniej władzy, zapowiedział to premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się wczoraj z ministrami odpowiedzialnymi za służby i prokuraturę. Tematem rozmów były działania byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Chodzi o zatrudnienie w Orlenie libańskiego biznesmena, podejrzewanego m.in. o kontakty z Hezbollahem. Szefa koncernu ostrzegało zarówno wewnętrzne biuro bezpieczeństwa, jak i służby specjalne. Spółka córka Orlenu, którą kierował Samer A, straciła ponad 1,5 miliarda złotych. Donald Tusk powiedział, że spotkanie z ministrami dotyczyło, jak się wyraził, społecznej potrzeby rozliczeń. Ludzie chcą wiedzieć, czy będziemy rozliczali za przestępstwa, za nadużycia władzy. Premier powiedział, że prokuratura bada nadużycia i po południu ma podać szczegóły. Ja nie widziałbym sensu w sprawowaniu władzy, ani w wygrywaniu wyborów, gdybyśmy nie rozliczyli zła do samego końca. Nawet jeśli nie tak szybko, jakbyście wszyscy chcieli. Tylko w sprawach związanych z Orlenem prokuratura prowadzi 6 śledztw. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. 5 osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Odessę. W szpitalach pozostają 23 osoby, 8 z nich jest w ciężkim stanie. Według ustaleń strony ukraińskiej Rosjanie wystrzelili na miasto rakietę Iskander-M z głowicą kasetową. Mieszkaniec Odessy, Sierhi Orłow, mówi, że atak wstrząsnął miastem. To było potężne uderzenie. Budynki zadrżały w naszej części miasta. Widzieliśmy już odłamki, drony, szadet, ale taka rakieta jeszcze nie uderzyła. No takowe nie było. Ratownik Władysław Kryżanowski mówi, że wśród ofiar byli wyłącznie cywile. Do szpitala trafiła ciężarna kobieta i 2 dzieci. To osoby, które nie zdążyły dotrzeć do schronów, ponieważ były na otwartej przestrzeni. Ze względu na to, że siła rażenia uderzenia była bardzo duża, wiele osób doznało obrażeń, nawet znajdujących się na brzegu morza. Wszyscy ci ludzie byli cywilami, zostali zranieni odłamkami, mają uszkodzone kończyny, obrażenia głowy i ciała. Władze Odessy ogłosiły dziś w mieście dzień żałoby. Dziś jest ostatni dzień na składanie zeznania podatkowego. PIT-y można rozliczać w urzędzie i drogą pocztową, jednak najłatwiej będzie to zrobić przez internet, mówi młodszy aspirant Justyna Pasieczyńska, rzecznik szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zachęcam do skorzystania z usługi Twoje PIT. Mamy tam już wstępnie przygotowane zeznanie podatkowe. Wystarczy je zweryfikować, zmodyfikować o ewentualne ulgi czy odliczenia i zaakceptować. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2023 rok, to dziś o godzinie 24 zostanie ono automatycznie zaakceptowane i potraktowane jako złożone. Justyna Pasieczyńska mówi, że dziś dłużej będą czynne urzędy. Dziś urzędy skarbowe, z wyjątkiem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, będą czynne do godziny 18 i zeznania można również składać papierowo. W przypadku zeznań wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Większość Polaków nie zostawia rozliczenia PIT-ów na ostatnią chwilę. 37% podatników złożyło zeznania w lutym, 43% zrobiło to w marcu. Z możliwości rozliczania się przez internet skorzystało łącznie prawie 90% podatników. Toczy się karierę jednej z największych gwiazd francuskiego kina, Gérarda Depardieu. Takie są we Francji komentarze po wczorajszym przesłuchaniu aktora w sprawie napaści seksualnych. Okazuje się, że Depardieu będzie musiał tłumaczyć się przed sądem z oskarżeń, które ciągną się za nim od lat. Proces Gérarda Depardieu odbędzie się w październiku. Z informacji przekazanych przez paryską prokuraturę wynika, że aktor będzie sądzony za napaści seksualne na 2 kobiety. Miało do nich dojść przed 3 laty na planie filmowym. Wiadomo jednak, że skarg było więcej. Prokuratura odrzuciła pozwy złożone przez 2 aktorki, a nazwisko Depardieu pojawia się w około 20 aferach. Podczas 10-godzinnego przesłuchania na policji Depardieu powtórzył to, co mówi od lat. Tłumaczy się z oskarżeń, które go dotyczą i je odpiera. Oświadczył adwokat aktora. We Francji mówi się, że to może być koniec kariery Gérarda Depardieu i że środowisko filmowe, które przez lata milczało w jego sprawie, odwróciło się od niego na dobre. We Francji nikt już nie ryzykuje i nie zatrudnia go na planie filmowym. Nie otrzymuje już żadnych propozycji zawodowych. Powiedziała Radio RTL autorka śledztwa w sprawie Depardieu Raphaël Baquet. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis trójki.

Trójca grupa Counting Crows, a wraz z nami pierwszy gość dziś, Tomasz Majewski, szef misji olimpijskiej podczas Igrzysk w Paryżu w tym roku. Dzień dobry. Dzień dobry. No i po raz pierwszy polska reprezentacja będzie miała swój własny dom i to w całkiem przyjemnym miejscu. Zgadza się. To jest coś, co wiele reprezentacji na igrzyskach czy przy dużych imprezach już posiada. Czyli taki dom będący reklamówką danego kraju i miejscem, gdzie kibice, dziennikarze, a przede wszystkim sportowcy mogą przebywać i cieszyć się tą imprezą. No i my pierwszy raz rzeczywiście będziemy mieć dom Polski w Lasku Bolońskim w bardzo miłym otoczeniu. Czyli to nie jest miejsce, w którym będzie reprezentacja mieszkała i przygotowywała się do igrzysk, tylko właśnie, co tam się wydarzy podczas olimpiady? Reprezentacja w czasie igrzysk mieszka w wiosce olimpijskiej, ale w wiosce olimpijskiej zbyt dużo luksusów nie ma, zbyt dużo się nie dzieje poza tym, że się mieszka. Czyli prysznic będzie w domku, a oni tam będą spali, tak? No nie. Prysznice są, woda bieżąca będzie, ale klimatyzacji już na przykład nie będzie. A w Dom Polskim? W Dom Polski to będzie takie miejsce przede wszystkim dla fanów, tak? To jest miejsce, gdzie ludzie mogą przyjść, zarejestrować się najpierw na stronie. Przejść, spotkać sportowców, bo sportowcy będą tam codziennie, pooglądać igrzyska, bo jeśli chodzi o bilety, to każdy, kto się interesował tym tematem, wie, że to jest temat bardzo ciężki i że biletów praktycznie nie ma, a jak są, to są bardzo, bardzo drogie. A tam będzie można się o te igrzyska otrzeć i to tak bardzo, bardzo namacalnie. Czy w tym domu będziecie promowali tylko polski sport, czy też również polską kulturę? Polska kultura, polska kuchnia to jest taka ogólna wizytówka. To jest miejsce, gdzie można się fajnie pobawić, bo będą różne aktywizacje, będą koncerty, będą różne aktywności, ale będzie też polska kuchnia i ta część naszej kultury. Czy zabieracie kucharza z Polski? Tak. Stałego macie? Nie wiem, czy jednego, czy nie kilku. To jednak jest miejsce, gdzie dziennie może się przewinąć kilkaset osób, nawet tam do tysiąca w dwóch sesjach, także tam potrzeby są większe. Na takich imprezach często działo się tak, że jeździli z wami kucharze najlepsi z kraju. Tak, no dla samej reprezentacji to jest niemożliwe, bo sportowcy jedzą w wiosce olimpijskiej, tam jest jedna wielka, olbrzymia kuchnia dla wszystkich. Wszyscy mają jedzenie, bardzo różnorodne, ale to samo. A tutaj będzie menu bardziej polskie, bardziej mieszane z kuchnią francuską, nastawione przede wszystkim, żeby tą naszą kulturę kulinarną pokazać. Kiedy rusza wioska? Wioska rusza 18 lipca, a Dom Polski rusza tak jak rozpoczęcie igrzysk, czyli 26. Jak ktoś będzie chciał coś zjeść w Domu Polskim, to będzie musiał płacić ceny francuskie? Nie. będzie nie musiał nic płacić, chyba że 1 euro. To zależy tam już od przepisów, jakie imprezy będziemy robić. Będzie się mógł najeść, napić, ale przede wszystkim będzie się musiał zarejestrować względy bezpieczeństwa. Przede wszystkim tam będzie określona ilość miejsc na dzień. Jeśli się złapiemy, to zapraszamy wszystkich, którzy będą w tych dniach w Paryżu, we Francji, do Domu Polskiego. Rozumiem, że nie jest to tylko miejsce spotkań Polaków, ale również zapraszacie ludzi gdzieś poza, z innych narodowości. Tak jest. To jest otwarte dla wszystkich. Poza tym jest część kibiców, która po tych domach podróżuje po prostu i to jest jakiś tam element kibicowania, żeby odwiedzić te domy, spotkać sportowców z różnych krajów, bo jak mówiłem, część tych największych reprezentacji ma te domy i tam też sportowcy z tych reprezentacji są i tam tych sportowców dużo łatwiej spotkać niż gdzieś na stadionie, na arenach. No, będzie jakąś taką jedną główną atrakcję, która na pewno ściągnie tam publiczność. Poza oczywiście sportowcami, no bo to główna atrakcja. No nie wiem, zobaczymy. Na pewno to jest naprawdę bardzo przyjemne miejsce i miejsce, w którym można sobie w spokoju te igrzyska pooglądać, bo mamy wszystkie kanały, mamy i na pewno będziemy razem kibicować, tworzyć tą wspólnotę, ten team.pl. Czy już oszczędzaliście od 2 lat, żeby tam pojechać? No bo to pisze się, że ceny w Paryżu w tym roku podczas olimpiady mają być monstrualne. Na szczęście Polski Komitet Olimpijski w tym roku przygotował naprawdę solidny budżet i dlatego stać nas na Dom Polski. Do tej pory się to się nie udawało. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia Domu Polskiego w tym roku i przede wszystkim proszę przekazać olimpijczykom, żeby wiedzieli, że ktoś tu w Trójce też za nich trzyma kciuki, czyli cała nasza ekipa trójkowa. Dziękuję bardzo, aby się udało. Dziękuję bardzo. Tomasz Majewski, szef misji olimpijskiej podczas Igrzysk w Paryżu w 2024 roku, czyli w tym roku jest naszym gościem, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

22 minuty po 12. Trójkę w piątek odwiedziła bardzo skromna i utalentowana dziewczyna, która przyniosła swoją nową singlową piosenkę. Przypomnijmy, że swoją drogą ta artystka w Trójce debiutowała. A nazywa się Kaśka Sochacka i przed chwilą śpiewała właśnie tę piosenkę, którą poznaliśmy w piątek. Piosenkę Szum, a przed momentem formacja The Black Keys w Trójce. Basz w tej chwili i Portugal The Man. Zdążę zamienić się w parę. Refleksy biją w twarz. Znów siebie widzę więcej. Tak gładko minął czas, że mogę się w nim przejrzeć. Z imienia wciąż się znam. Z naszych rozrzuconych ubrań to chyba ja. Chciałem to wcale, nie ma mnie. Ciało mam całkiem niestałe. Zmieniam się zanim spłynę w ciecz. Zdążę zamienić się w parę. Odbija się mój głos, gdy wraca brzmi spokojniej. Ulepię z tego świat, rozpuszczę potem znowu. Sparuję na. I've been feeling it since 1966.